قرآن مختار مریدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن 65 نمبر کے صبح مقام رستم محلہ عجیباد جامع مسجد کی 29/8/2009 کی شعر جدید ملا ویڈیو پتہ ستائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 او خدمتونه د لکې نو خیر دې کنه دا یو خبره پکې ده دوه منه کنه یی مونږ راغلیو تا ته د دې د پاره درخواست کو نو دا یت عوننی جمع ذکر ولخه خا لکه اول را باندې یو زله خو اوس را ته ټولو پر وکړه لکه د ټولو د ارادره چې نه می پرې ده نیوشه په سلام و اس جیل می خوخته د دې ګندا عمل نه مال جیل خلخه قالا رب سجن احب الی مما يدعونني الی ویل یوسف علیہ السلام رب جیل ډیر خوښ دی ماتا دا کارنا چې دا خزی هغه تم علم سی چې ما وتلم سی بیا فرمای و الا تصرف عنی کیدون کتاوا نړول زمانہ د دیدا چلونا اسبو الیہن نکوک بشم دیتا واکم من الجاہلین او شم بزد لوپر خلقنا بیا بزد لوپر مخا مجدد الف ثانی جہانگیر بادشاہ وکیلا وکالا دی خبر باندے جلتا چولیو چھ زمان دربار کے تا تعظیم نکو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم جلتا چولیو قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه ويل يوسف عليه السلام رب جیل ډیر خوخ دی ماتا دا کار نه چې دا خزه هغه تم علم سي والا تصرفني كدهن اسب الينا کدا وانړول زمانہ تا د دې مکرونا نو کوګ بشما دیتا او شمبز واكم من الجاهلين او شمبز دلو پرو خلقنا فاستجاب له ربو فصرفانه قبول کرا دد دعا رب دد وی گر زولو ددنا مکر داغی فصرفا عنه کیدون وی گر زولو ددنا مکر داغی ماشاءاللہ انه هو السمیع العلیم یقینا اللہ اوریدن کے اپو ادیم دے خدو چی پٹی پٹی دتا سب منصوبے جوڑے کڑے ہوئے نو اللہ تا خو پتا ہوگا ننو زکیتے بچ پا بس خدا نو خبر ادا دے چی جیل تے ولے گا نو زکا زلیخی و تویلیو کا نا چی پریدم دے نا یا بری جیل تا لے گم یا بدا ما خبر منے نو دا دی خبر او نمنا لو جیل تا لار و دخلا ماو سجنا فتیان اس چی او سڑے راشی ما ته وی قران لیکه جیل لینو زب سوای ما کما کی مانی زب وتم چې قران خلم کنن خ قران لې مخ کې شه جیل تا دغه خبر را الله فرمای و دخلا ما او سجن فتیان وردن نشل تا دا مصلحت کا رشو رستو دلی دلو د دلیلونو نا د پاک دا منه دی یوسف لا یسجون نو حتا هین چه دے جیل تواجوه ترس وقت پوره چه دے خلقو دا خلیم لی غلی شی حلکا نور سو آیا خو بس ٹھیک تا دغا سیراده کڑی و بس جیل کے پروت تکن نور تا سو آیا و دخلنو دے جیل تکو میٹنگو شو چی ارا دے ملک خدا خبر اخوار شوی دا خوز بدا سیو کو چی بسو او دا زلیخی خبرم داو چی گورز اسے نپریدم دے دے با ٹھیک جیل کیا جوایا داغه دا خیالو چې دې به د جیل نو یریږي نو زما خبره به اومني او هغه سی ونه شو ودخلا ما او سجن فتیان وردن شول د په وخت کې جیل تاد وزلمی خدمتگار فتیان و خادمان قال احدهما او الیو داغینا انی یرانی اسر خمرا یقینا ما ځان لید په خوب کې چې دا انګورونه شراب نه چوړم چا وت ویلو چلکا دادے یو عالم دے جیل کی داغن تپو سکے گا یادا چی یوسف علیہ السلام جیل کی مسئلے کو لے نو جیلیان تپتو لے جدا مولی شیف دے ناغی پک خوب لی دنو تے زمون درے خوب مانا رہتا ہو خیات وقال الاخر اوہ لغبل لکا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا ما زانو لی دو پا خوب کے اوچھا توم پا سر باندے ڈوڑا ہے تاکو لطیر منو خوری مرغان داغینا نبے نابے تاویلے خبر راکا مونتا پا ماند دے خوب انا نراکا من المحسنین یقینا مونگا وینو تالرا دخکار کونکونا قالا یوسف علیہ السلام ورطوے لا یاتی کو ماتا آمون نبرازی تاسو تا ڈوڑے تردقانی چھ درکے دیشی دو خوراک دو پارا اللہ نباتو کما بتاویلے مگر زبتا ستا دا غی مانو خیمہ قبل ان یاتی کما مخ کے دراتلو دو ڈوڑے ستا سنا وی غرم بجواب در کو مخا موتا تے چلو خو چھ سوک در دا مسئلے تپوسو کی و توائے غرم بجواب ملائیو گی سباب ملائیو گی تلوار مگوا تب تلوارو کے خطا بشے بیا بسکے اللہ پا پتوا کے پا لکلو کے تلوار مگوا قبل آن یاتی اکوما غرم بجواب در کم خوا ذالکما مما علمنی ربی ذالکما دا تاسو تا چو آیما نو مما علمنی ربی داغ ندی چی رب زما خود دل دما تپوح سرا دا دی اگا جواب پزے پاتے شو دل تے وقف دے دوی موقع ملاو جو دی خواسم ناستی لازینا راشا مسئلہ و تشورو گی وی انی ترکتو ملت قام سنگ راغلے دا کم زی نو دو تا کسا شورو گنا یقینان دا جدائی ما دا آغا قوم نام لا یؤمنون باللہ چا آغا قوم نمانی توحید دا اللہ باور نکی پا توحید دا اللہ وهم بالآخرت هم کافرون او دی دا آخرت نمنکر دی نماز گاغی پر خودل انی ترکتو نو کم سڑے چی توحید نمانی او تا و سر کچکڑنو تا دی یوسف علیہ السلام سنت تا زکڑل خان و تباتو ملتا بائی ابراہیم و ایساک و یعقوب زتابی ما دی دین دا مشران اخپلو چی ابراہیم دے ایساک و یعقوب علیہ السلام دے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئ من ملکن او جنین او انسین فضلا من ان سنم فرشتے انسانان پیریان او بوتان دا بدا اللہ سرزن شریکم خزان یادی کا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئ ندی جائز مونگ لرام چی شریک کو دا اللہ سرس شیئ ذالک من فضل اللہ دا توحید فضل دا اللہ دے علینا پمانگ وعلی الناس پا خلقو باندے دا اللہ فضل لے دے 38 آیت کے اشخاص ذکر کئیں دلتا اتباع الاعضاء آبا فرضی دے ذکر چی واپس ہے ورپسی رستو ما کان لنا را روان دے نو کو شخصی تقلید حرامی نو دلتے بیاولے اشخاص ذکر کرن دا اشخاص نے دیو گورا وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي تابے اما وجی دا اتباع دا وجی دا تقلید نہ دیکھا تو تے وَتَّبَعْتُ دا اگور رستو اشخاص دی کنا ابراہیم سڑے دے اسحاق سڑے دے یعقوب سڑے دیو شخصی تقلید نہ روا دیکھا نو دا اشخاص نہ دی دا سجی وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم تا تبوی دی امام سے تقلید مکو دا شرک دے نو تو تے دا مسئلے دی کم دے دکڑی نو دے سوئی دا موی دا پلان کی استاد نا نو آغا سڑے نو اخم سڑے ہوگا نا نو دا آغا تقلید کے دا استاد او ماما نے کہے چھے دی امام بوانی پا تقلید بنا کہے خوا کولے کار کہے خوا شیخ مرحوم تا چاویستا آغا شاگرد غیر مقلش شوئے خوا وی زی چلار شو وی جی آغا خوڑیر چالاک شوئے دا کتابو نوے نا زلانڈے خبرے کم وی خوا لال لجرے تا اشاگر والا زر زر چہ روڑا شیخ وطو یا لکا سنگ چل لیا خواد خواخشی نا یاو جی مو خطرو سازی غاڑی تغڑ وندے چولے وی خا خا خا وی خان دلوت پیالے ڈکشوا وی رازا کینا مو سرن آگے کینا وی چیس کا وی جی زنس کم وی قرآن کے اللہ ویلی دی وی قیمون سولا تا چیس کم ناغو تو وی شیخ سے تت سو ہے وی ماں تو جز داوائے مچی چے اس کا خدے ویلی وی قیمون سولا تا چے اس کم ناغوی ما شیخوی ما تا شاگرد بیچن لدی خدا مانا ندنوی ما ہوتے جیدی سو مانا دا وی لدی خدا مانا را چی ویقیمون السلاتا پابندی کوای دا مانزا رواج ورکے منزنو لا نوی ما ہوتے چی دا مانا تا رکم دینا کیوی چی دا جلالین کی ویلی نوی ما ہوتے چی دا جلالین تقلید کیو دا امام سے بغیتا کفر وی وی سڑے یخش خان ولی کار کی خان د تقلید نو ایستا مړ ژوندۍ ولا کا خلاشی مړ ژوندۍ خو پرې دا پرې دا ستا سو مړ ستا سو ژوندۍ ولا کر تقلید نو خلاشی الله فرمائے وتباتو ملتا بای ابراہیم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وی اتبعو من کان قبلکم فإن الأول لم يدع للآخر مقالا مخکو پسلا مخکنو پسلار شے زکا آغی دن کی روستنو خلقو دا پارا سا مشکل ندے پری خودلے چا ویلی دی صحابی ویلی دی خزا یار دا امام ممن دے صحابی خو من کنا غیرا صحابہ پا کی چارا اسے قرآن حدیث پا منے خوا واسم را زرور شے حذیفہ بوڑھا سڑے رے صحابی تو دا حذیفہ ام نہ منے نور بسکے آگا حضرت حذیفہ اتبعو من کان قبلکم فإن الاول لم یدع الاخرہ مقالا مخکنو پس لار شیز کاغی دن کی روستنو خلق رو پارا سا مشکلات ندی پری خود لے اتا مخکنو پس ندے اب یا بگیر شے تو اے صحابہ پسے بنزے آئے مو پسے بنزے چا پسے بنزے قرآن و حدیث پسے خدای تعالی دل دے نا نو پیغمبر دلی دل دے نا نو چا پسے بنزے تو چوے دا پلانی حدیث کی راغلی دی او دا حدیث قوی دے نو دا قوی تر کم دے نا وے خدای ویلی دی کہ پیغمبر چی دا قوی دے زوایا دا جی دا کتابون لکلی دی نو کتابون دا چا دی دا کتاب دا خدای دے کہ دا پیغمبر دے نہ جی دا پلان کی مولی سے بھی کرے وہی کزے زیر نہ بازو نہ براز کہتا ڈیر منڈے ہوئے دے تقلید فاسر اخر بدے دا اثر پکر خگ دے تقلید شیخ مرحوم بوے دے تقلید نہ مخلص نشترے خان اللہ فرمائے وتبا تو ملتا بھائی ابراہیم ایسا کو یعقوب زتابے ما دے دین دا مشرانو خپلو ابراہیم اساق و یعقوب علیہ السلام دے ما کان لنا نشرک باللہ من شے جائز ندی منگلا چھ شرک کو دا اللہ سر سا شے ذالک دا توحید من فضل اللہ علینا دا فضل دا اللہ ندی پمونگ والا الناس پا خلقو لیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن دیر دا خلقو نا پوئے گی تقریر شورو دے خدا یوسف علیہ السلام جیل کی یا سائے بے سجنے ملگر زما دا جیل ارباب متفرقون خیر آڈیر مددگاران چی جدا جدا دی غور دی ام اللہ الواحد القار کہ یکی او اللہ چی او دے زورور ما تابدون من دونے تاسو بندگی نکوائے بیدا اللہ نا سمر وقت پسے و تا تاسو یاد کرل خواہ تاسو اللہ اسمان سمیتموہان تمہاباؤکم مگر دا سی نمونو چکے خود لیدی تاسو مشران استاسو ما انزل اللہ بیا من سلطان نرے را لگل اللہ دی پخدای تو باندے سے دلیل ان الحکم اللہ للہ ندے واک اختیار مگر دا اللہ امر اللہ تابدو اللہ ایہ حکم کردے چی بندگی بنکوے مگر دا غا ذالک الدین القیم دا دی دین مضبوط فدلائلو ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن ڈیر دا خلقوں نے پوئی گی یا سائے بھائی سجن اما حد کما فیسقی ربو خمرا اس راشے چی دا خوب بیان دا تو وہ گورا منس کے پی خپل سودا خر سکڑا مطلب سو یو سڑے دی یا گن کسان دی تال را للو س خبر لدل راغلی دی عقیدہ د شرک او د بدعت تا واقعی نے یو سات خبر کو نو قرآن ور پس راوالا یو لس منٹا درس وتو کا بیا وتو او سوایا کمی خبر لراغلی زکا دا دین مخی خطا تا که ناستل نکنا نو دا تا مقامل آشوا دا سنت دا چاشو دا دا یوسف علیہ السلام خلق راغلی و دبتنا خوبی لی دلیو ناغی خوص ناستی دا خوب مانے تا نو دیوی ورے گا جلاول تاسو تا توحید بیان کم دا مسئلے و بیا رستو چیلو خارون سمرا کمال کئی خارون اول پی خپل سو دا خر سوا اس وقت جواب کہ یا صاحب سجنے ملگر زما د جیل اما احدکما فیسقی ربہ خمرا ہر چیستا سدیا یا تندے بچ بشیر پان سینا سکی با پخپل مالک باندے شراب و اما الاخر و ہر چی دابل تندے فیسلبو پانسی بکڑے شی فتاکلو تیرو من راسی خوراک بکی مرغے ددد کپرینا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان فیصلہ شوی دا د مخکنا د دغه کار چې تاسو ته پوسونه کوي زمانہ وقال للذی ظن انه ناج منهما او یوسف علیہ السلام هغه سړی ته چې پوو یوسف چې د بچکیږي د دې دوانو نام داغه د بری اډر راغه هغه ته د جیل نه ناغه ته سوال جواب وکړو وی اذکرنی عند ربک یاد کا زما دا حالات دا خپل بادشاہ بمخ کے نفع انسا و شیطان یر کڑو داغن شیطان یاداش ور کول مالک تا ذکرہو لربی ہی کا یر کڑت شیطان تا نو اس چی زمان استان اسا شیر شی نمونگ سوایو ویر خدای پاک ران دا شیر کدا سی مو آئے وای شیطان رانا یر کڑ دا غلطے نسبت اللہ تم کوا وا شیطان نا دا پلانے خبر ہے یہ رکھ رکھا فان سا شیطان آو دا پلانے کار بو کم بے گم اشا کخدے رانا یہ نکڑا نہ وائے کا شیطان رانا یہ نکڑا والا فان سا شیطان یہ کردا گن شیطان ذکر ربی یاداشور کول مولا مالک پلتا فلب سف سجن بے داشنی نام اشار شو یوسف علیہ السلام جیل کے سو کالام سینین یار مات خدا علم نشتہ ہو اللہ فرمائے وقال الملک انی ارا سبا بقرات سمان او دا پتہ بلگے دلی وا خوچ یوسف علیہ السلام داغی نے تپوس کرے چیز خو پدی کا تک راغل متاسو آغی الویلے آغا القرآن را نقل کرے کہ کتابونو را نقل کری ایبا وہ ما تا بنی معلوم وقال الملکو انی آرا چی دا غدوتن پسکی راغلو نو کی دیش کتابونو کی ای او زماد نظر ننی راغلی واللہ علم وقال الملکو انی آرا سبا بقرات سمان اویل بادشاہ یقینن مالی دل خوب کے وغواگان سر بے اس بادشاہ کو بھولی دو دا غا کسان خو لارل جوابو شو نو چه لارلو نو دا سری بس غلی دی نو پدی که بادشاوی علکو ما یا خوب لیدلی سبب قراتن سمان و غواگان سر بی یا کلوهن نصبن جاب خوری غیل را اوٹا پی و سبب سنبلاتن خضرین و وگیری شنو و او خرایاب سات او نور و وگیری وچ یا ایوه الملا وابتونی فی رویایاب اے درباریانو مانا را کے مات زماد دے خوب ان کن تم لرویا تعبیرون کچر تاسو تعبیر استن کیے قالو ادغاس و احلام آگے ایسے پٹکو والا را گن کریو خوا ناغی خوی وی ملا آباشت کے چپ نباشت باچاو تا خوبوی ناغی و تا ادغاس و احلام دا ایسے گڑ وٹ شیطانی خوبو نرے وما نحنو بی تعبیر الاحلام بی عالمین مونگ نیو پا تعبیر دا سی خوبنو پیدون کے پا دے ٹیم کیا غسڑی تا خبر رایا دا شو ما تا خوی سپ علیہ السلام جیل کی ویو جی بادشاہ تا زمان خبر ورگا وقال اللذین جا منہما اوی لغتن چی جیل نا وطلیو داغت بوتنو نا ودکر باد امتین او یاد اکڑا رشتو دا سمدینا خبر ہوتا رایا دش امت امت ٹیم توئی وقت توئی انا اونا بے کم بتاویلی زب خبر کم پتابیر د دیکھو فارسلون ما اولے گئے ما تو سڑے معلوم دے چاغ د خوب نو پمانا ڈیر خپوئی چرت دیولی گو ویدا کسے جیل کیوں ماں التے او مولی سے بو یوسف علیہ السلامی نمو اور ڈیر زبردست تعبیر نہ خوب نو باسی ویزا لاڑشا لاڑ چسنگ لاڑ نو یوسف یا ایو صدیق اے یوسف ڈیر رشتی نے سڑیا افتے نا فی سب بقراتن سمان مان را کمگلا تعبیر را کمگتا پبار دو غواگا نسر بو کے یا کلو ہن سب ان ایجاب چخری اگی لرا وہ ٹپے و سب سمبلاتن خدرے نا وہ وگشنا وہ خریا بسات اور نور وچ لعلی ارجو الناس پار درے چ واپس لارشم خلکوتا لعلهم یعلمون دے پار چی اگی پوشی اس راغلی بادشاہ خوب لیدل مگل دے مان را آگا وطوی خواہ قالا یوسف علیہ السلام وطوی استاسو جواب دارے چی تزرعونا سبا سنین دابن تزرعونا منتو دابونا کرندہ بکوائیں آیت کی مجاز مرسل دے ذکر دا خبر دے مراد نا انشاء دا تزرعونا سبا سنین دابن کروندہ بکوائیں وکال پر لپسے فما حسدتم فزروہو فی سنبلے اگا چی لو کے تاسون پریک دے اگا پا وگو کے اللہ قلیلم مما تاکلون مگر لگ دا غنا دا وگو خوبا سے دا وگو نا چی خرے تاسون نو سم میاتی من بعد ذالک سبن شداد بیا برایشی رسط دا دینا او کلونا سخت یا کلنا خوبا خرے اگا ما اگا قدمتم لہننا اگا غلا چی تاسو پخوا جمع کریوی اگے لرا اللہ قلیل مما تحسنون مگر لگ داغے نہ تو خم لو سات دا دلیل شو پدے خبر خط تو خم اگر دخپلی زمیندارے ہی او دخپل پسل نہیں نو اگا تو خم بتالا نہ داغے مدنی تا تو معلوم ادا نہ تو بازاری تو خم روڑے دائیں سب پتہ لگی جی بار کئی کا نہ کئی سمے آتی نو دخپل پسل نہ دخپل جوار و غنم نہ تو خم لساتا سم آتی من باد ذالک آمون بیا براشی رست دا دینا دا سکال فی ہے یغاس الناس پائے کے با بارانو نوشی پا خلکو وفی یاسرون پاگے کے با میوے نا چوڑوائیں وقال الملکو تونی بیم کلچ دا سڑے لارو دا یوسف علیہ السلام دا خوب دا جواب اغتا بیان کو بادشاہ اوہو دالا سنگا مولا دے ارے والے تاسو وقال الملک تو نے بھی ہوئے بادشاہ را والے مات تغسرے یوسف فلما جاؤم نو ہر کل چراغم الرسول استازے یوسف علیہ السلام پس استازے راغے قال ان یوسف علیہ السلام تو ارجع الی ربک واپس لار شخ پل بادشاہ تو ہوا آیا فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن نام تپوستے وکام دا حغنا چه سحال دے دا غخذو چه زخمی کریو اغی لاسو نقپان ان ربی بکے دے ہن علیم یقیناً زما رب دا غی پا مکر باندے خپو دے ززم ندغا سے پسوال جوابو زدا سے دا غا پولے ٹک تنیم نا چه بس تاوی چه باچا دے غواری زو خوشا لشم نا لاول لرشا پا ما بدنام لگی دلے چه دا غی بارا کی سنگ چلے سا فیصلہ دا تا تو خود راغے بدنام پسی لکی جیل تکڑے ما ناغا پیسہ لسنگا شلاولا گا تا پوسو کا قالا ما خط بکن نیز راوتن یوسفان نفسی اوال بادشاہ زناناو تا سواقی ادا چک ولو تاسو یوسف لرا داغت نفس بارکی قلنا حاشا للہ ما علمنا علی من سو آغی چگکڑے طول خضووے حاشا للہ من لر دی یوسف دا گنانا دا وجد یرد اللہ نام یا پاکی دا اللہ لرا ما علمنا نیو خبر شوی منگا علیہ پا یوسف بانے منسوین دا سنقصان نا چی عزیز مصر خزی تا پتاو لگی دا چی خزی خو طول زما خلاف گواہی کئی نو قالت امرات العزیز اویل خزی دا عزیز مصر زلیخی الآن حصحص الحق اس پڑاگ شو حقیقت انا راوتو ان نفس ما اراده کروا ده غلولو ده یوسف علیہ السلام اگورا سلطانی گوا ہوا ہے مدعی کا پیسلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود چاک دامن ماہ کنعان کا ہوا ہے مدعی کا پیسلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود چاک دامن ماہ کنعان کا اللہ فرمائے انا راوتہ ما ارادہ کروا د غلول د یوسف عن نفسی دد بارکی و انہو لمن صادقین او یقینن دے دے صادقانو ندے زلیخیخ پل دعوی واپس واغستخا اچھے دعوی واپس شنو دے جل نسڑے خود را خلاسی گی بیا لالک لی علما انی لمخنو بالغیب دائے ذکا اقرارو کو چھے پوشی عزیز مصر چھے یقینن ماہیس نقصان ندے کڑے پوشی شام و ان اللہ علا اہدی قید الخائنین یقیناً اللہ ناکامیاب مکر و خیان مکر و فریب خیانت گرو وما برئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء وما برئ اللہ تفسیر مظہری جواہر القرآن تفسیر خازن قرطبی معارف القرآن روح المانی وغیرہ دی ٹول وی دا قول د یوسف تے ابن کثیر وی چھے نا دا قول د زلیخے دے نو منگا با بعض علماء دا ترجمے پہ لحاظ سر زلیخہ یادی وما ابرئ نفسی زلیخہ وائی زد اقبل زان صفائی نکوم او اکثر علماء وی وما او برئ نفسی یوسف علیہ السلام وی چه زد اقبل دان صفائی نکوم خدا صفائی زما اللہ کئی خوا ان النفس لامارتم بسوم یقین النفس دیر خودن کے دبد اے دیم اللہ ما رحم ربی مگر اغا چه رحمو کی رب زما پاغ باندیم دا نفس دری قسمون دی یو توئی نفس لواما دویم توئی نفس امارا او دریم توئی نفس مطمئنا لفس لواما سورۃ القیامت دویم آیت کی او نفس امارا سورۃ یوسف دا آیت او نفس مطمئنا سورۃ فجر وشتم آیت چاوی چھے نن نفس یو دے حالات دریری نفس امارا شرک طرف تراکا گی ماوتا نفس لواما چھے گناہ او کی زان و تا ملامت اخکاری او نفس مطمئنہ لکدا انبیاء علیہ السلام نفوس قدسیہ مدارج السالکین کے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ جلد اول 400 صفحہ آغوی بعضی نفسونا دا سپو پشاندی بعضی نفسونا دا خرو پشاندی بعضی نفسونا دا درندگانو پشاندی بعضی نفسونا دا منگکانو پشاندی بعضی نفسونا دا مارانو لڑمانانو پشاندی بعضی نفسونا دا خنزیر پشاندی بعضی نفسونا دا تاوس مرغے پشاندی او بعضی نفسونا دا اوخ پشاندی اللہ فرمائے ان النفس لامارتم بسوء الا من رحم ربی ان ربی غفور رحیم یقیناً رب زما بخن کے رحم کے ان کے رحم وقال الملک اوتونی بی استخلص لنفسی اویل بادشاہ راول ہے ماتا دغ یوسف چھ خاص کما د پارا د کار دزان فلما کلمو ہر کلا چی خبریں اکڑے دے یوسف علیہ السلام سرام قال انک الیوم لدینا مکین امین ماشاء اللہ بادشاہ تو یقیناً تب دنن روزنا زمونگا پنیز باندے اچت مرتبے والا امانت گرے. قال جعلنی علی خزائن الارض. یوسف علیہ السلام ورتوے زپ گرے پا ہر کار نہ پوئے گم کما نہ کار اخلی مقرر کما پا خزانو دزمک دمیسر انی حفیظ علیم یقیناً ساتون کے مپو ایم پا تدبیر. شیعگان پا منگا اعتراض کئی وہی اگو رکنا وہی یوسف علیہ السلام خلافت خوخ کرے ہو او حضرت علی نو خوخ کرے نو دا دیت و جواب نہ دی یو الزامی دو ام تحقیقی الزامی دار ہے یو طرف تا دا حضرت علی چھ صحابی دی صفت بیانا وائے بل طرف تا دا یوسف علیہ السلام سپکا وائے چھ اگا پیغمبر ہو وائے دا مجیب استاس و عقل لے خوا. او دا دا شیعگان و زور دستور دے تحقیقی جواب دار چ ابن کثیر لکھی چھ پہ انسان کے کم کمالی او خلق کو تا معلوم نہیں نو دے دے اگر سرگن کی کنا کار دی کی نو دا خلافت غختے نو خلافت غاڑا ما امامتی غاڑا ما چھ رضی امام ما امام کے زکا من جو علی امام نو زبح بغیر سکین سوک چی امام شا نو دے بے چڑے علال شخا امامتی چی کئی نا بے چڑے علال لے. اللہ فرمائے قال یوسف علیہ السلام اجلنی علی خزائن الارض مقرر کما پا خزانو دزمک دمیسر انی حفیظ علیم یقیناً زسات ان کے ما پوئیم پا تدبیر ددے. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض دکشان ورکڑے منگا یوسف تا پزمک دا مصر کے زیم کل زیم والا ورکو اکرام میں اوکو دا کوین لالو بادشاہ وقت تا او کل زیم کے نوکر شخا سمرق کلے صفا خبری دی. اللہ فرمائے وکذالک مکننا لیوسف بلر یتبوؤ منا حیث یشام زے جوڑو بدو دا غزینا چکم زے بے خوخوام نصیبو برحمتنا من نشاو رسو منگا رحمت پل چاہتا چو غالو ولا ندویعو اجر المحسنین او نبر بادو بدلد موحدینو ولا اجر الاخرت خیر خامخا بدلد آخرت غردا للذین آمنو اغچالا چی مان راوڑی وکانو یتقون او زان ساتی دا شرکنا. و جا اخوت یوسف فدخلو علیہ دے بادشاہ شو او غلم علیہ تقسیمولا او دے خوی پا کلیوالو دا پلار پا کورنیو پا رونو باندے خاص سالی را غلی دا دا کنٹرول دا غنمو دا پارا دا غلی دا پارا رازی او بادشاہ تا با اس کی نی چی منگلا غلی را کا خودی تا بدا پتہ نہیں چی دا بادشاہ دے وقت کے زمونگا آغا روڑ دے یوسف علیہ السلام. دا تفصیلی واقع رستو را روانا دا انشاءاللہ دا تفریح نباد با ہوائی نیم گھنٹا تفریح ہو گئے لسم انتدا دی. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. سورة يوسف شروع دا حضرت يوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا جن حالات او دا غی مختلف الخنا بیان شو. پدے مقام کے دا واضح کئی چھ انا مع العسر یسرا کلے چھ تکالیف برداشت شو مشکلات و سر مخرالا نو داغ تکالیف و مشکلات و نرستو اس دا حضرت یوسف علیہ السلام دا راحت حالات بیانے تکالیف تیر شو اس دا راحتن و حالات بیانے او پدے کے منگ اوتاس و تعلیم دے چکم تقسیم دا انصاف پا تقاضا نئی نو پا عمل کے شر فساد او فتنے پیدا کی پکم ملک چ تقسیم خپل حق داران تے تقسیم نکڑیش نو اغا ملک فساد او فتنے ضرور پیدا کی. فرمائے وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہم راغ لورنا یوسف علیہ السلام داخل شلغتا فعرفهم اغا او پی جندل وهم له منکرون او دیتا اغا ناشنا لگے دا منکر دا منکور ندے لکا نکیر منکر قبر کی چکم ملائک راضی چرلٹ ناشنا وی او منکور او ناشنا والے اغا چی دا مخ کے نا بالکل نیلی دلی شیخا. فرمائے وہم لہو منکرون او دیتا آغا ناشنا لگے دا ولما جہزہم بجازہم ولما جہزہم بجازہم کلچ یوسف علیہ السلام رونو تغلا ورکڑا روز خط ورک وطوی آغا خپل یو لسم رور راولے تاسو خو اولی دل جما تاسو سرا خو خیستا معاملہ اکڑا پورا پناپ میں نتخپل ایسا درکڑا او دا زما زور قانون دے. فرمائے ولما جہزہم بجہازہم ہر کلا چے تیار کو اغا دی لر سامان دا سفر دا دی قال اتونی بی اخلکم من نبیکم دوتوی یوسف علیہ السلام وتے راول ما ترور ستاسو من ابی کوم چاسو د پلار ندے بنیامین وتے یادو چد یوسف علیہ السلام سکرو رو زکے دیتا ہوئے من ابی کوم الا ترون انی او فل کلوانا خیر المنزلین آیا تاسو نگو رے چد پورور کوم راشن او زخم المستیا ور کون کے او دیکھ تقسیم والا تد ضبط حکم دے چپ تقسیم کے ضبط کوے احتیاط کوے بی احتیاطی درنو نشیخا دانا چشے راضی و پناہ کی گی دا تقسیم سدو نہ راضی و پناہ کی گی شیطانم تے خبر نشی تلڑ شیر مال فلانے شے آ ختم شے نہ ضبط پکار دے. بیا فرمائے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. دی آیت کے دا ثابت ہے چہ دا ہر راشن دا پاربا اغستن کے دا راشن پخپل حاضری غیر حاضر و تب راشن نہ ورکے بلکہ حاضری و پخپل گئی. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. کتا سو اگر آنوست نشتا ساسو راشن ما سرا نز دیکھے گئے مزما وطن تھا دباوے پہ دے لگ وردو چرور و تراولی. قالو سن راوے دو انہو و باہو و انا لفائلون. اویل دی پچل ول سر بے اغوارو دپلارنا او یقنن منگ بدا کار کروم. وقالا لفتیانے ہجالو بزاتاں فی رحالے ماں. یوسف علیہ السلام خپلو نوکرانو ملازمانو ته وئی دامال دا او پیسے د دی په عوض دی غلا غسته دا د دی په بورو کې واپس کئ کې دی شي چې دی واپس کور ته ورسی نو خپل پیسې به وپیژنی او د امانت په شکل به ماته واپس راوړي. دے دا پار بدی دوبارہ مصر ترائش دا یوسف علیہ السلام اصل مقصد داو چی دا دی دا راتک بیام سلسلہ جاری او ساتلیش چی دی زی راجی نا آلو کے رور بم مال راولی زبا نورم خوش آلشم وقالا لفتیان حجلو بزاتم فی رحالیم اویل یوسف علیہ السلام خدمتگارانو تا واچوئے ددی قیمت ادا کرے شوئے پسامان ددی کے لعلہم یارفونا دیر پارا چوئے پی جنی ایزن قلبو الالیم کلچری واپس لار شیخ پلوانو تا لعلہم یرجعونا کے دیشی چو واپس راشی فلما رجعو الابیم پسر کلا چدی واپس اور سے دل پل پلار لا قالو ندیو یا ابانا اے زمونگ پلارا منعا من الکیل منک رشو دا زمونگ نراشن فارسل مانا اخانا اولے گمونگ سر رور زمونگا نکتل راشن براوڑو و انا لہو لحافظون او یقنن مونگ برد حفاظت کوم چونکہ ددی ماضی گندوا نو اسم د یعقوب علیہ السلام پہ دی اعتبار نکی گا قال هل آمنکم علی اللہ کما آمنتکم اویل یعقوب علیہ السلام آیا اعتبارکم پتاسو دد بارکے لکچ اعتبار میں کڑو پتاسو درور دد بارکے کما آمنتکم علی اخیہ من قبلو اڑان دے فاللہ خیر الحافظ اللہ خیر حفاظت کا ان کے دے وہوا ارحم الراحمین او غزیات مہربان دے دنورو مہربانے کون کنا ولما فتحو متام وجدو بدواتام ردت لیم او ہر کلا چیدی کلاو کو سامانو نخپل وی مندلو قیمت خپل چی واپس کرے شو دیتا قالوا يا ابانا منع من ما نبغي قالوا يا ابانا ما نبغي ما استفهاميا نبغي پماند نطلبو او دے آیت کے ما ينبغي کا نافیہ شی نماندا پلارا مونگ مونگ درنا روپے نہ غواڑو صرف اجازت تر نہ غواڑو قالو یا ابانا ما نبغی اویل دی اے پلار زمونگا نور لاسو غالو حاضی بدعاتنا دا زمونگا قیمت تے اور ردت الینا واپس شوید مونگتا و نمیرو اہلنا مار یمیرو میرن مجرد امتار یمتارو امتیارن باب افتعال نمیر آگا چاہتا ہوئی چی غلر اوڑی خواہ مار امیر و میرن مجرد امتار یمتار امتیارن باب افتعال و نمیر و اہلنا غلب بروڑو راشن بروڑو دخپل کورن دپارا و نحفظ و اخانا حفاظت بکو درور خپل و نزدادو کل بیر زیاد بروڑو یو بار دو خوم ذالک کلو یسیر دا راشن پیمان لگ دیم قالا اویل یعقوب علیہ السلام لن ارسلو ماکم چر نپریدم دے تاسو سرام دے نپریدم دے یونم بے غم کڑما اس میں دے بلز بھی نبے غم کوئے حتی تو نیمو سے قم من اللہ تردی چرا کے ما تا پوخ لوز دا اللہ پنم دس خبرے لتا تننی بھیچ ضرور بدے ما تراولین اللہ یحاط بکم مگر کرا گیر کرشوے تاسو فلما آتاو ہو نو پسر کلا چی دیور کاغا آغتا پلارتا مو سے قہم لوس پوخ پل قال اللہ علا ما نقول وکیل اول یعقوب علیہ السلام اللہ زمونگا دوینا زی مواردہم وقالا یا بنیا لا تدخلو من باب واحدین اس زامن تا ہدایات ور گئی چی ٹک دے لار شے بچو ہو جاؤ خبر در تکو ماں یا بنی یا ننوزے دے وی دروازے نام ودخلو من ابواب متفرقا ورننوزے دگڑو دروازو نام دیتا سیاسی ہدایات وی یو کالے زما اغنات خوان رور مرشو اللہ دیو بخی دشپے ما تا ٹیلی پونو شو نوالتے دا غرب یادا مزلے نمونگ دشپے را روان شو شپگتا اپریدی ما سرشو زما یو شاگردو سیکو ما سر اردووے سکول گئے آغا گیس لگولے و پس سر یخیو نا با زمونگ نمخ کے روانو مونگ باور پسے روانو نو چکل دا غرب ایخ لو رسیدو نو یو اپریدی آوازو کو وی یو یو شے ما تے لکھا تو رش پدا یو دے خیو کنا تمگا ولی یو یو کے ما تے استاجی دا دے علاقے پا سیاسی لین تا نپوئے گی مونگ چے پیو دے روانیو اسوک دس کول غاڑی نو غن باولی او چے یو یو یو نو کہ یو تن رانو لگی نو دا نور خوب ہوتا پتا بیا کیو کنا میں دے سریز بیا خخم برا دے اکلا دے تا سیاسی ہدایات وی ادا تاسم زدہ کے دانا جس پگت رونا ہے پیوزے روان ہے التے نہ دشمن تم موقع ملا یوزے بم کپی آئی یو یو یو آگا بیل مسل آگا پخ پل دے رہا چھ سفر یہ واز مکوا دویم تن دے تا سر خام خائی ا صحیح رہا حدیث کے راجی اللہ فرمائے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ یا بچو من نوزے دیوی دروازے نا ورن نوزے دی دروازو گنو نام زکا وما اغنی انکم من اللہ من شیم زنشم اڑول استاسونا دا اللہ دا مصیبتنا سا مصیبتا اسے نا پیوزے روانے سا مصیبت دشمنان در پیخ کی نو یو یو ننوزے ایز اچھا نومے ہو زمان شاگردو داغت ری سلور زامنو ٹول تبخی شاوا تک تورو مینگور بازار کے روانو نما آگی تو قتل میں بچے یو یو زید نظر نشے نا پلار و تدا سے دخر زامنو کے بس زید نظر وے داس تور مخی دی مسئلہ دا نظر روڑا دائی وجہ دادا چھے دو یعقوب علیہ السلام زامن دیر پی مخیو خلیو خیستو زکوتوی وما اغنیانکم من اللہ من شیئ او نشما علول استاسونا دا اللہ دا مصیبتنا سا مصیبت ان الحکم اللہ للہ ندے واقع اختیار مگر اللہ لرا علی توکل تو پاغم زان فار لے دے وعلی فلی توکل المتوکلون پاغد زان اسپاری خاص پاغد خاص زان اسپاری زان اسپار ان کے اسباب اچلوا عقیدہ بدائی چل بمساجی یعقوب علیہ السلام زامن توئی پیو دروازہ من نوز ہے چد نظر نشے جت نظر دسترگو لگے دل بخاری ہوئی العین حق نظر حق دے بعد خلق اڈو نظر منی نا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بدور بازغہ کے بدور بازغہ کی لکھی چی دا نظر اثر شتا خو پا کمزوری زے لکہ لاتین دا شپے رنا کئی خو دروز تا لاتین نو لگو نو دا نورستر گا پی غالب شی نو لگے دل لاتین تا ترنا ندر کئی بس دا غصے دا نظر مسئلہ دا نظر اثر کئی پا کمزوری زیبان دی او باز خلقی اگا نظر بازی نظر حقو لیکن دا دی دا پارا جائز اسباب او صحیح دمونہ چا اگا نقلی دا نبی علیہ السلام نا منقول اگا جائز دی زمون ستاسو پدے ملکے کس ماں قسم گندو نے جی ککے دا نظر شو دے کو کانے داس او کا بچے میں دے لارا شا او دا او لارو او دا او کسو نا ڈکی مکی راغن کا او بے پس پیلنو کے واچوا او اگا با دے ککی تبلوگی کو دے دا نظر شوے دے خچ دا نظر شوے دے نو لکدا کم کتاب لکلو چی دا وو کورونو نولا کنکیو دا دا وو لارو نولا کنکی منکی راغون که دا و تلوگی که دا چی تلی کلو چی تم نا لان که دا نظر شوے دے آبای راغلی را چی دم پیواشی خوا آبای دا وڑو که دا نظر شی خوا خرا دے خوا که علم آبا چی می دے یو دو دانے وچ مرچ کی سر قدر کرے روڑا والا بے یو دو پلی اوگ قدر کرے وچ روڑا والا بے دبکیانے وچ دو درے پانے روڑا والا بے سپیلنی یو دو ڈکی روڑا والا بے دا ٹول تو کی راغن کڑل اس وتا بے وہی کتاسو کر زڑا کٹوے ہی ناغ روڑا ہے نا بے لے زڑا کٹوے روڑا نو دا مخلوط دا تو کی ہے ٹول پہ کٹوے کے واجو لو دا پاس ہے پہ سر پیچھے کو تاڑو او یو لا سے پیو جے والا کے خود بل پہ بل جے او غڑو کی ہوئی ماں تداڑو کے مخامخ کے نوائے چھے دمے کم نا آگا کٹوے دا سے کی ہو لگیا دا مات نظر مات نظر مات دا شنستر گو دا تورستر گو دا برکستر گو د مارغانو د لڑمانانو پاوا کے د مارغانو د مارغانو د لڑمانانو د پیریانو د انسانانو د شینسترگو د برکسترگو نظر مات نظر مات نا کٹوے دا جی کڑ کڑ کڑ آخو اچ مرچے کیا پکے کرڑاری شروع کی بچے بس خشی خا بیا بشورو شی خا نظر مات نظر مات پاوا کے د مرغانو اد اسپو د پیشو گانو اد مارانو لڑمانانو اد شینستر گو د برکستر گو نظر مات ابے پد غتو رکی او گٹکے خورے مچولے وا اس عرصے روخ کل الا بچے میرے دا خورے پور کے واچوا پٹکنے چوت ہوئی ناگا خورے روڑا اور کے واچولا قید دادا چکل پور کے پٹکنے یا نمے خورے دا واچے نو دا اوپر سی گی نو چی اوپر سی گی سے شکل تی جوڑ شی یوشے تی جوڑ شی نو آوی چکل اور کے واچے وے نو بے مال روڑے نو پڑکی کے اگا خورے چولی دا بے لے روڑا نا بے دا سے اڑی ایراڑی وطوی دا خودے دا کاکا جی دے دا خود کاکا جی دے نظر اکڑے وے دا کاکا جی نرے دا خورے دا دا خورے نے والا کاکا جی جوڑ کو دا خود نیا دا نظر اکڑے وے دا نیا نرے دا خورے دا نو خورے تا نیا وی خورے تا کاکا جی وی دا غد منہ منگا نمانو نم منلی دی انہیں تیاری منلو تا خود دا ظلم اممہ کوئی چی دی دا منہ نمانی لیکن او سات پس برات از دمونه خیمه د نظر بارکه اثار مل بصائر زاد المعاد ابن قیم جلد نمبر 4 229 کې وای بعد بدری صحابه چې داغي نظر لگے دو او هغه بدری صحابه الله معاف کړی دي بیا هم دا نظر د چاوس کې نه امام بخاری سوره قلم کې ذکر کړي العین حق نظر حق دے ابن ماجہ آغاز کر کئی پنائی ہو غواڑے دا اللہ پذات من العین فإن العین حق پناہ غواڑے دا اللہ پذات دا نظر نا زکچ نظر حق دے دا منمشتا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اغوی چې دا الله نبی راغه دا حضرت جعفر بچی چې ولیدل دا سي نری نری غونتیو کمزوری نو دا وای ماته وی سو وجدا دا واړه دا سي نری دي ناغه وته حضرت پدی باندې نظر لګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دم په اچوای کنا ناغه دم وته بیا وخو بسم اللہ ارقی کا اللہ یشفی کا من کل داء یؤذی کا ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ یشفی کا دادا میں بتاؤ استادم پدرخد بری کوٹ بابا جی یا پدرخد پلان کی بابا جی الکدم کی درخی حرار مدینہ کے او مقام دے حرار سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگ اچول لامبلے حرار مدینہ کے اوزید ہے سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی لنگ اچول و لنگ کے لامبل عامر ابن ربیعہ یو بدری صحابی دے اغوت وا عجیب سرمند دا سمرہ کلے ما خدا سے کلے سرمند نو لی دلے جاگا کور تلڑ سلر تب پھر آلہ تو بھی اونیو نچے پیغمبر خبر شو نا خپشو وے علاما یقتل احدکم اخاہو آخر ولخ پل رور وجنیم چے تا دد سرمن اولی داو خیستوا نتا بدا سی ویلو کنا چے اللہم بارک فیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ازمون ددے زمانے خزے لگی دے دیو تا تکانی تکی ما بچے میں دا سے خپلی دی چھے دا نظر ہے نکم دلخ دا کم کتاب لکلیو چھے تکانی و تا تکا کلوی اختے کو کنزل دی اختے من پتا دے لانتی نو کنزل دی پا پختو کی تکانی تکل لشتا مڑا البتہ کہ تا تا دا پتہ نہ لگی چھے چا دا نظر کو پلانے نو علاج دا دے چھے آخری دو صورتو نوایا دم پہ اچوا لاس کے دا پسر دا آغا انسان چھے دا نظر شوی خوچے پردے خزا نہیں خوا دم پہ اچوا بل دم دام دے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہاما ومن کل عین لاما پیغمبر حسنین پدے دم کڑیو گا نبی علیہ السلام پدے دم کڑیو بخاری مسلم کی دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ وی زمون کور کے او ماشو مناستا وا او داغی پمخ باندی داغو نو نبی علیہ السلام و توی پدے نظر لگے دلے دا جینے دا نظر شوی دا او نبی علیہ السلام دم کڑا دا انسانانو پیریانو دا مور خپل بچی باندے ام نظر لگی ضروری نہ رچے دا حسد دا وجہ نہ بالکل نہ کل کل دا خزی ہوئی دا پلانی نہ میڑا خشو علاج دارے دا چانچے نظر لگی نو دا آغا چے او دسو کی آغا دا او دس آغا او با براوالے او با با دا شا طرفنا آغی باندے واچے دا سوک چے دا نظر شوئے دیں نو اللہ رب العزت میں سکی خبے کی اللہ فرمائے وما اغنی عنکم من اللہ من شے زامن تویز نشم اڑول استاسونا دا اللہ دا مصیبت نا سا مصیبت ان الحکم اللہ للہ علی توکل تو یقینا اختیار دا اللہ سر دے پاگ میزان سپار لے دے والے فلیتوکل المتوکلون پاگ دے خاص زان سپاری زان سپار ان کی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ہر کلا چی دی ورننو وتل دا اغه دروازونا چی حکم وتا کڑے او پلار دے دی ما کان یغنی ان من اللہ من شے نو اغه پلار دے دی چی اڑول وے دے دینا دا مصیبت دا اللہ نس شے الا حاجتن فی نفس یعقوب قضا خدا یورمانو پزر دے یعقوب کے چی پورے کم و تیوی دیوی دروازے نہ من نوزے ایسے نہ نظر نہ شیخا سو مطلب دا یقین نہ رچی دیری پگنو دروازو نہ نوزی نو نہ بد نظر کی گی نا نہ نہ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضا دا یو خبر او دا غار مانو بس پورش و انه لذو علم لما علمنا یقینن اغا دا علم خاوندو دا دیو جنا چه علم ورکڑو منگا غتا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کنا نہ پوئے گی ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاهم يوسف راغے لما دخلوا على يوسف ورون ارالو ابنیامین ازان سر راوست و یو قسم متا خوشحال شو خواه زکا دیر مودا پسے خپل وڑو کے رور اولی دو آو چھے کلے اولی دو نو آوا ایلے فرمائی ار کلے چھے ٹول لون آدرت یوسف لر اور سیدل یوسف علیہ السلام خپل رور بنیامین زان ترانیز دیکھ ورتوئی زستا رور یوسف ما پدی وجہ مشر رو چھے تاثر کم ناروا سلوک کو اس داغے غم مکوا بنیامین ورتوئی ما گورے دی سر ملے گا ما دا زان سر اساتا ام دا سبب چھے یوسف علیہ السلام اس دا سے طریقہ کا تلا چھے دارور بزا ما پس طریقہ باندے ایسار چھے اللہ فرمائے ولما دخلوا علی یوسف و الیہ ہر کلا چدی داخل شل یوسف علیہ السلام تا جدائے کو دزان سرا رور خپل قالا وی ویل انی انا اخوک زستا رور م یوسف فلا تبتئس بما کانوا یعملون مخفکے گا پائے کارنو چدیے کئے یوسف راغ یو یو رور خپلی اور رونو توئی حفظکم اللہ اللہ حفظکم اللہ تعالی و ان ضیعتمونی اللہ رستا سے حفاظت کی اگر کہ زخم غر کڑے ہو زخم ضائع کڑے ہو ماں یو یو رور بے کلو او دا بے و توے حفظکم اللہ تعالی اللہ رستا سے حفاظت کی منگم وایو اللہ زمونگا اغرون کامیاب کے اگر چی مونگ سر ظلمون کڑی دی خو اللہ کامیاب کے آواکم اللہ تعالی و ان ترتمونی اللہ دی تاسو لزیدر کی اگر چی زوم شڑلو مدو تننا رحمکم اللہ و ان لم ترحمونی پتاسو دی اللہ رحمو کی اگر چی پا مام رحم نو کڑی ما بانے خو مغا کانی کڑی دی چاہ دو ایلو نی لکھا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه هر کلا چدی داخل شو یوسف تا جدا ایک رزان سر رور اوی ویل زستار اور امام مخ پکے گا پا کارن چدی گئی فلما جازم بجازم جال سقایت فی رحل اخیم هر کلا چ تیار ک سامان ددی کی خود جام پ سامان درور پل کے د بنیامین ثم اذن مؤذن بیا اوچت آوازوں کو آواز کو ان کی ایتہ العیر یا قافلے والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلا کریے غلام کرے ادھر گئے ٹھہرو انکم لسارق انکم لسارقون کے حمزہ د استفہام مقدرہ کلام پتور خبر نو بلکہ بطور استفہام انکم لسارقون کے حمزہ د استفہام مقدر د کلام بطور خبر نو بلکہ بطور استفہام انکم لسارقون فی زعم مؤذن اعلان کہ ان کی پگمانے و تو تاسک لا کرے گا دکھو سر سگلانو نہیں بولے قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون دیوے او مخامخ شو لگی تھا سرکڑی دی تاسو سشید نہ رک رہے قالو دیوتوے نفقدو سواع الملک رک اکڑی دمونگ پیمانا دا بادشاہ یو جام پیمانا سقایا او سواع دا یو شید شید ام واحد سقایا دا سرو درو یو پیمانا لو خیو کا اللہ فرمائے قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم دیوت ویر ککڑے دم پیمانہ د بادشاہ او اغه چا چروڑا اغه پیمانہ نو اغه لبار دوخ دے پینام کے ادب ددی ذمہ وارے قالوا تلا لقد لمتم دے قافلے والے تو قسم پالا خپوئے گئے ما جئنا لنفس دف الارض مونگ دے لنی راغلی چروانی کو دے ملک اغلاگانی کو وما کننا سارقین او نی مونگ اغلاگرم قالو فما جزاؤہو ان کنتم کاذبین دیو توی زخد جغلاگر نی نو کغلا دا سر ثابت شو نو سسدا دا دغل کتاسو دروغ وائیم قالو جزاؤہو من وجد فی رحلی فو جزاؤم دیو توی سزا دغل اغا کسبی چو من دلشی داغ سامان کے پس اغا دا دے سزا دا سمانا چا سر چی جام گیر شو بس اک سڑے با بیا گیرو اگا با مونگ نپرید اتلو تا خوا درور پزے رور چی نیشی ناغا ظالم دے اللہ او دیکھ دا قانون ذکر کو چی مجرم نیسا غیر مجرمو مرا نیسا فبدعا بے اوعیتے ہاں رشتو کذالکا نزی ظالمین دغشان سزاور کو اغلا گرو تا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِمْ شروع اکڑا پا سامانونو داغی روان دے دا سامان دا رورخ پلنا اول دا غیلک لنطلل چا سر چا جامو اول دا نور اولتول را اولتول خوا پولیس والا ہم کستاسو خیالی خدرے گستا کینہ کینہ کینہ تر کم زی زی کینہ حالکہ ترہ کشا خوا دا چل گئی خوا ترہ کشا پچائے شک راشی طرح کچھ ڈیم دگا چلو کو اول تالاشی وا نہ گستا قبل آئے اخیر اگا نور اڑے سامان لٹول سم مست اخرجا میں آئے اخیر مارو جکے سا سامان روڑو سا کتابو نو سو سو دے درے سر سپاہی را گئے رو جا میرا سامان تو چار میں زما میرا کشا کشما ویدا سیدھی مہتا ہوتا وہ سامان ہونا بھی نو سامان نے کہنا نور سے دی سامان خودے خدا سیدھی میں سامان کہنا بیا ازر تم چا سیدھی میں زم دتا ہوں چاہے سامان دے وہ پتہ سامان کی سیدھی میں اس تے خبر اس دے دویم سوالوں کو میں پا سامان کے دادی دادی دادی دادی نما تو دا یو یو را کزو چے وے لٹو میں خا نا پلین کوچ والا ماں تو اتا تھا بمگ نہ سیدھا بتے ہو یو راکوز ہے میں داد ہوا آیا ماں تو سلو آئے نما تاغس پائی ادا بتو سے ہو یو راکوز ہے بے لٹون میں تو تنخواہ رسا لے ماں تحدا سے وہ کہتے تو رقم جائے میں سڑے یو خبر کہو یو دلا ختم کرے نہ بل شور ہو کے دا یو کار کو ختم کا سامان راکوز کہو لٹوا میں اب ماں در زہ تھا پوسو کی ماں تو اسکول کارڈ روا گست ہوا تھا میں ہو میں میدان میں زہ نما تو وہ چی داخو گران رستہ وخم ضائع کی منگل رو جماعت لسرا کا میں چاہتا لر کو مخبل و بچو لو لینا مازگ خراب بھی نما تو وہ بیا میں بیا دا چب سامان نہ کزو مت لٹوا تم گیرا نہیں سمے ڈیوٹی دا نہ خبر ختم ماں تو خدے دی ہوا میں ز پتہ بولے گی جتا وہ خدے ہوئی کہ ماں بوئی خدا نو گاڑے روان شو سے آ بول تو سیرا نکڑ ہوئی سیرا نکڑ سیرا نکڑا خدای نہ کوڑ مر دا سگ جا خماری دی جوڑا کرے دا اللہ فرمائے فبدا بی اوعیتہم قبل وعائے اخیہم چو کادگار کے رکشہ کے ناس تو ماں نوے اڈے تراتلم یو سپایو ادھر ادھر رکشہ مہلک ادھر دنیا روانہ شوا ماں کو پی جندو چہ دا پولیس کے زما شاگرد پاتے شوے دے دکا ماں گورگٹرے کی دیتا درس کاؤ گھنٹہ گر کے طول پولیس با ماتا ناشتو نو میں لکا پلانیا دیکھوا را شا ہو استاج ما پی خورم دا توی پرک شکے میں استاسو نظر نلگی میں خیر دے تا تا گناہ نشتا یرا دا لاسے انہوں تر آزا کنا تر میں بس پریدا ہر اکشی والا توی زا میں اولے کدا پوڈر موڈر میرا روان کڑی دا لٹے نو یہ سڑی پوے نشم کنا میں خواہ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِمْ شروع اکڑا پا سامانو نو داغی روان دے دا سامان درور داغنا ثم استخرجا من وعائه اخیم بیا روستے راوخ کلو اغلوخے دا سامان درور پلنا کذالک کدنا لیوسف دک شان چل د جام د کے خودلو پا سامان درور د یوسف کے ماں خودلے و یوسف تام نو زمونگا یاران راللو مڑے شوے دے ایتی مانان بچی پاتی دے و علی روپے روڑے چی تقسیم کدلا علی چی چرلندے پیو کو خاک کل کلی ما یو پردے شاگر دو اغبا چی ما درس کو دے زیل برالوی استاجی کو ریر دن شکل کلی بمبل کلی میں آو میں دا یارانو پخوا بے ہی لے اسکات تاواو را تاواو ما تا تا در بخلے و تا ما تا را بخلے امولان کبر تپوزو کو استاجی دا سکے وی دا دا لس روپے چے دری دل توشنو دین دیرش جوڑی شیخا نیو پک خدای پیدا کی استاجی دا لس والا مال شل را کا ای مازغری خراب دی ناغو تستا خو مازغ ٹھیک ندی تو چوی دا لس روپے دری دل توشی دیرش تی جوڑی نسو کتی جوڑی کتو خدے پاکی تی جوڑی نو خدے کم دے کی ویلی دی چی تیتاو کا اکتو پیغمبر ویلی دی چی خدے پاکی تی جوڑی چی دری دلیتاو کی نو کم دے کی ویلی اغزے او خیا خیر دے امام ابو حنیپا نے او خیا کہ امام ابو حنیپا ویلی چی دری دلیتاو کی نو درش تی جوڑی گیوں میں دا سر منم خو خیا کنا نو خوولی نشو نو سے ہوئے پلکی وی دا ازے دا سی بوکو دا بیدتیانوی دا یوسف پا بدنام کو خوش زمون کار روان شی نو چگه اکڑا وی ولی یوسف علیہ السلام ایلا نو اکڑی نو منگا دی امیانو تا چلو خو چه تا دا غی مولاتو ہے چی یوسف علیہ السلام ایلا دا اسقاط کڑی وا بیا دی تال جواب در کی کن نریزا زمان ہے پیم خیراتی ولی دی خو مام دا خبر کولا چه دی کم مولیانو پخوا پا دی ملکے دا پیسی تاولی را تاولی اغا دینو او کداو سے نتاوی دا دین دے نو کاغه تا وخلی دین نو دی غ دین ولې پرېخره او کاغه دین نو ناغه بی دینی ولې کولا جواب خوونه اله دنیا روانی اله شر جوړی اله ایپم ته باندې اله برل سپیکر په باندې کیا ان سے چلی زمام ستا وانو پلتا وانو مو زه خو قران وسم وای ما مونږه سکو ایپم شتا نشتا له سپیکر شتا نشتا مونږ ایپم سکو له سپیکر سکو مردان نه اخوا یوزے کی زما بیانو چیز لاڑا ماں نو چاچے بولے ماں تے استاجی پلانجا وڑی دو میں بولے وی آغا مولا را تا چاوی چی آغا چابی دل سپیکر جیب کی وڑی دا او وی چیز ماں سخوتت ماندل انا رازم میں خواہ ماں چی آغا مرگری تو کتل وارم خطاو زیار شیو مستا وار پس خط پتا سب پیریان را گلی دا بیان بھی لو سپیکر نہیں کی گی یار جی کی گی ہو کنا دا سے ہوگا سے میں دا سے ہو کہتے دے کلی مشران را والا او کے نوا ان شاء اللہ چز ودری خبر کم زبانی دی سرا تب بیا گلے ناشتی دی بدلے لو سپیکر روڑی ارے وستل نو بابا گان جی کے ناتل میں بابا گان ہوئے میں دا کار خدے میں رکیلی مشران تازے ملا بتا سو زور اور شو ناگا چاچی لو اسپیکر اگستے ناگا زما بلے خبر تک وقت کے نہ خود ویسمت ویس میں آگا ملا چابی بڑے لو اسپیکر رانا بند کرے میں بولے دادا اگستے رے دا سے اس بھی الا رہے نہ کرے فارش وے دو کہ ملا تو ایسی چابیا نے راکو بیا مرا زئی ماما تیلا میں دے سڑی جیا چمکا تو اس ملا سے پسے کل را گئے چونکہ زیو مریض اجی سے زی چونکہ زیو مریض تپوس رہتا لیو مخا اڑے والے ملیان کو بیا یری گیڑے چھو اسران امامتی خرابی او چونکہ دا بے رسپی کرکو لاؤ کہ چونکہ دی جونکہ کی ندی ملا تا چھے کم غلط خبر کئی دا دے گو گئی نہیں سے چھے مونگو سر پوش اچھے جواب نشی کو لے بیا دا کہتے نخرے مکوا رسپی کرے را کس کو زماغ مرگری و بیا تش خاندل میں وقتی دے رنگ زیڑو اس خان دے میں تا تا مانوی چی دا لکتے می فتح اللہ حق لور گئی ہون اللہ فرمائے کذالکا کتنا لی یوسفا دغشان طریقہ خودلوا منگا یوسف علیہ السلام تا کلبو ایوب علیہ السلام میلا کڑے وا و یوسف علیہ السلام و ایوب علیہ السلام را لولی بدنام انصاف دارا اگی ہیلد اسکات کڑے وا چی توائے اللہ فرمائے ما کانا لیا خزا خاؤں فی دین ال... او یار چلو اب منم دسرا ناگت خوخ دے پاک ویلی روتا تو چاویلی چتے تاوے رہتا ہوا. اللہ فرمائے ما کانا لیا خزا خاؤں فی دین الملک نو دے چرا ٹینکڑے وے رورخ پل پریواج دا بادشاہ کے پریواج دا بادشاہ کے الا ان یشاء اللہ مگر کی گیا چ اللہ غواڑے کلا کذالک کدنا لیوسف دا چل و تمو یو نرفع درجات من نشاء من نشا بالعلم والایمان پا علم پا ایمان ز مرتبی اوچتوم دا چاچو غارم. ابن قیم ہوئی سلور مقاماتو کے درف درجاتو ذکر رازی سورہ انفال طہا مجادلہ اور سورت توبہ کے حاصل دا ٹول دارے چے علم دا قرآن سنت دکا ادی دا پار مجاہدہ اوکا نولا بدی اوچت مقام نصیب کی خواہ. نرفع درجات من نشا چوکواڑو پور تک درجے داغ چا من نشا چمگو کواڑو من من داغ چا نشا چوکواڑو وفو کا کل جیل من علیم او پور تر خاون علم نا لو عالم چلا دے فو کا کل عالم من ہو اعلم من ہو دا ہر عالم نہ لو عالم چاغا عالم نا بلکہ آگا عالم دے رٹول چاغا اللہ دے. قالوا ان يسرق فقط سرق اخ له من قبل دارونه غصه شچو یا لک بنیامین دار سے چلو کو تغور غلا دے کڑے جام دے پٹ کڑے دے. قالوا ندیو ان يسرق فقط سرق اخ له من قبل کد غلا کڑی نو عجیب ندا زک غلا کڑے وارور دد دد نڑوان دے یوسف تے اشارہ وکڑا خودی سے خبر چدا من سر لگیا ردا یوسف تے غیب دان خونو کنا یوسف علیہ السلام سغلا کرے وا چیدی و تا خل لہو کے اشارہ اکڑا من قبلو دا پلار دا کور نبے تعام واغست آغا بے مسکینانو لبے ورکاو دا قول دا غدری اقوالو نرے چی کتاب التسہیل ذکر کرے پپٹ بے دا کور ڈوڑے گانے واغستے او بار بے غریبانانو مسکینانو لور کولے چھ داو خورے یادا چھ بازو ویلی دی چھ رور یوسف علیہ السلام چھ وہ نو دا مور دا پلار نو یعنی نکنا پوڑو پوالی کے دتنا بوت پٹ کڑے ہو او مات کڑے ہو اگا بوت دا پار دا دے چھ اگا شرک پریگ دی نو دی بدنام کو پغلا سرا خدا خبر پا صحیح سند سر نہ معلومی اگر چی حسن الکلام لکھ لے دا خو پا صحیح سند سر نہ معلومی. قالو دیوتو اے این اسرک فقط سرکا خلو من قبلو اویل دی کد غلا کری نو عجیبا ندا زکا غلا کری وا رور ددو ددے نوڑا اندے نفاسر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدی علام آگا چی دی اے پا کوئی کیا چولو آغا دے چھ ڈبا ولیو یوسف علیہ السلام آغا خبر پٹاو ساتل پزڑکے جواب ورنکو چھ خواہ تاسو چوائے دا درور غلا کرو آغا زیم ماسو پٹ کریو ستاسو نوائے نا دےو تاو نوی خواہ دا غٹو خلکو غٹ خیالاتی یاو کالے زکتا فڑ غالی تا تلیو ما یاو شاگر سر ناستم یاو پس سے براغے نا توبا اگر زما شاگرد اگر تے اپی سیب مولی سیب راہ ہے کدھا مسئلے تا پوستے ہوگا اگر آگے اپی سیب کی ناست ما تو استاجی ہو تا پوست کم میں وایا وہ استاس دے جی آباد غالی تا یو خدے والے دے اگر گرد سارے دا بانگ بیٹے موئی ما اپی سیب لگا گزارا کوا سے نا خدے والی نہیں ہوتا تا خدے والے ہوئے وہی نا میں خواہ سنگا وہ تو گورا کنا پا دے ٹیم باندے بانگ ہوئی اور دا ٹیم دا بانگ نہیں میں دا بانگ کم ٹیمی وہ پلان کے بجے میں دا پلان کے بجے تر کم دینا وے وہ دا نقشے نا میں دا ٹیم پا نقشہ راغلے دے اپی سیب کے پاسمان وہ پاسمان امیں احسن الفتاوی والے لکھنی چی دا موجودہ نقشی چی دی دا کاغذون والا پدے کے دا ماسخوتن اور دا سارے ٹیم بالکل غلط تھے. او میں اپسے میں ہوں میں تش پچاؤ دے پی جنے وے نا میں خا دا تزک خدای والے وے چی تش پچاؤ دے نہ پی جنے نو میں اگا خدای والے زیما ما تو ہم وہی سے ما پیو گارا ہم پوئے نشو ما میں مڑا ملک خراڑ روان کوئی بدنام کار گائنش پچاؤ دے نہ پی جنے او خلق کو تخدے والے وے مائے راشے چتے او سار وقتی جمعہ چت تب دے خجم تا تب زو خیم چے دشپے دے چودو دا طریقی او دا سی چوی دے تب او خیم حتی یتبین لکم من الخیط الاسود من الفجر سپین او تور تار جدائی کی گیا دا ای دا غصے خا اللہ فرمائے فاسر رہا یوسف فی نفسی ولم یبد عالم پٹ اسا تلو یوسف علیہ السلام دا دے جواب پدر کے اخکار ہے انوی دیتا قال انتم شر مکانا اویل یوسف علیہ السلام تاسو دا دے نزیات ناکار ہے نو سے خوی چی پٹی اسا تنو سوی چی وی قال فی القلب زرکی ہوئے خواہ زرکی دا سوی مرا تاسر دن زیاد شریانے ہو نشم ویلن ہو زرکی ہوئے خواہ واللہ آلمو بما تصفون اللہ خپو دے پاغسو چی تاسوی بیانو ہے قالو یا ایوہ العزیز دیوے اے عزیز ان لہو ابن شیخن کبیرن یقیننا ان لہو ابن شیخن کبیرن یقیننا دا پلار دے مشر ڈیر بڑا دے فخوز احدنا مکانا یہ گیر کا یوتن دا پزے زمونگنا دے دے غلا کی نہیں ولے دے نو خیر دے مونگنا یوتن گیر کا پلاری بوڑا دے بیا ورا تقاری کی دے پرے دے چلارش انا نراک من الموسنین یقینن منگتاوینو دے احسان کون کنا قال معاذ اللہ اویل یوسف علیہ السلام پنا غوارم پالا ان اخوزام چی انیسم الا من مگر نیسم با اغسوک وجدنا متاعنا عندہو چی غلام وسر گیر کڑی دام وسوی پلان کے پلان کے پا شک کے تانے تا بوت لکھا پاغی شک دے دا سنگا شک دے چے تغمے پہ ادھر ولی دی دا سنگا شک دے چی دم رہے اوڈا باول تانا کی چی وینے یر معلوماتو شو پا دیا سے شکو خو متیان پیدا شنو دیا را پرے خودل ویدا پخلے چی ریتی وینے بے ولی دھرے بسنگا چلی دا خوخ پلے شکو اللہ اکبر اوال خو عجیب وال خو خود سڑے خپل بیزتی وی نی نار سو وی بیا معشوم راگیر کرا خله خله ولا خو بیا بخوره ناغه چیږي کی وینا اگر چه بیا مت اراده خوڑل ته د خورو خو په الحال تا ته وینا نه نه نه بیا مینه کو توبه مینه تو نو دبر دل اتیری نی بیا خوری خوری خان یوسف علی السلام وته وینا دا اڑے گڑے نه ده چه زه بغیر مجرم رانی سم مجرم بپرې دم نه چا چغلا کڑی دا زب آغا را ٹینگو مخواد آغی و تا دیر وی زمونگ نیو تن گیر کا دے پری دوینا معاذ اللہ یوسف علیہ السلام وطوی پناغوان پانلا انا خود اللہ من وجدنا متانا اندوم دا دینا چی اونی سم سیوا دا آغا چانا چی مندل دی مونگ دا آغا سر سامان آکا داسی میں اکڑل نو انا ایزل ظالمون یقیناً مونگ با دغا وقت که ده ظالمانو نیو نو مسئله تی رو وطا ده قرآن ناد سوک چه بیگونه اونی و نو دا چاچی نیولی دی ده ظالمان دی کار سوکی خوا اکا سپایی ده که تانه دار ده که مولا ده که پیر ده که فکیر ده که خان ده که ملک ده خوچ پا ناجای ده سوک نیولی ده نو ده ظالم ده انا ایزل ظالمون فلم مسته اسو منو خلصو نجیام هر کل چی دی خنا امید شو د بنیامین د واپس کولو نا خلصو نجیا نو جدا شولا بیل شل جرگ کون کی قال کبیرهما اول مشر د یهوزا الم تعلمو خبر نه ان باکم قد خدا علیکم موسقا پلار غست استادونا لوس پوخ پنوم د الله من الله ومن قبل ما فرتم فی یوسف پخوام تا سنا روا کڑے وا پبار د یوسف کے کوئی تم غرضول نو دام شرور و توئی فلن ابرح الارض چر نپر دم دا ملک نظما حتا یا زن علی ابی ترغ چی اجازت راولی کی پلار زما چ پلار رات وئی رازا او یحکم اللہ لی یا فیصلو کی اللہ مالا وهو خیر الحاکمین نا غدر خ فیصلہ کہ ان کے دے ارجعوا الی ابیکم فقولوا لار شے پلار تو ہے یوسف علیہ السلام دی تے سوال جواب کئی و تو ہے یا ابانا اے پلار زما یا دا چ دا یہوزا دے رونو تو وئی ارجعوا الی ابیکم او ویل دیتا یہوزا واپس لار شے پلار پلتا ور تو ہے یا ابانا اے پلار زما ان ابنک سرقا او گورا و تو اس چالا کہتا دا یو نوی چ ان اخونا سرقا میرا نرو ریو کنا و تو یا غزوی دے غلا کڑے دا ورشا الگے تازے زامن نے و تو یا غزوی دے غلا کڑے دا نبن کا سرقا وما شاہدنا الا بما علمنا مونگ نوایو مگر آسو چی مونگ پی خبریو وما کننا للغیب حافظین نوی مونگ دا غیبو خبر لرنکی مونگ تالا والدہ در کولا نو مونگ تا دا پتا نو چی دے بغلام کئی دوی ممان دادا مونگ تا پتا نشتا پا نفس الامر ددکی بلکہ ظاہر کے دغلا کڑے دا اس خبر نوی چی کڑے دا کنا ہاں وصل القرية التي كنا فيها والعير تپوس کا داغ کلی والونا چی مونگ پا آغی کی وو والعیر التي اقبلنا فيها داغ قافلینا چی مونگ پا کی راغلیو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَيَقِنًا مونگ رشتیا وایو قال بل سولت لكم انفسكم امرا اویل یعقوب علیہ السلام بلکہ خیستہ کردے تاسو تا زلون استاسو سخبرا یعقوب علیہ السلام تا دا پتا نوا چھے زما زوید یوسف و آغا یوسف پل رور راٹین کردے نو تا دا یوسف پتشتا و نو تا دا بنیامین ایک نشو دو دو شو دو یوسف رک دے نو پسبرن جمیل بنیامین رک دے نو پسبرن جمیل بے صبر والیقین تنالو امامت فی الدین تبلیغی حضرات مئی بھائیو صبر اور یقین کی بات ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا اویل یعقوب علیہ السلام بلکہ خیستہ کرے رہے تاسو تزرون استاسو اس خبرا فصبر جمیل صبر خیستہ خکار دے اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیع امید دے اللہ براولی ما تطول پیو دے انہو هو العلیم الحکیم یقینا نغا اللہ پارس پوئے دے اکمتنو والا و تولا عنو مخی والو دزامنو نا او زانسر جاڑی اوائی او وقال یا اسفا علی یوسف ویلے ہائی افسوس تے پا یوسف پسے و بیزتینا اس پینش وستر کی داغا من الحزن دا غم دا وجنا فو کزیم دے دا خبگان نڈکو دیر خبا دیکھا دا خبگان نتیجہ جڑاوا او د جلا نتیجه دسترگو نظر ختمی دلوخا قالو تلائے تفتو تذکر یوسف کزیم فعیل وزنوخا پماند فاعل یعنی کازمون لحزنی ہی خپل غم خوڑلو او پماند مفعول چیشن مانے دادا زرے دا غسین ڈکو ما مفعول مانے اکڑکا قالو تلائے تفتو تذکر یوسف دیوے قسم پا اللہ ہمیشہ تا ار وقت یاد یوسف حتی تکون حرزا تردے چشے برنزور غاڑے پاغ پسے او تکون من الہالکین یا بشے مڑ ولی ور پسے زان مڑ کے قال انما اشکو بسی و حزنی للہ اوے یعقوب علیہ السلام زخو خکارکو مخپل درد و غم اللہ تا زان لغل ناستیم جاڑا ما پتاسو میں سب بوجھ دیں پریمی دے چوخ کے تویکم بسی اشد الحزن